بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال أجل لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وألا نستنجي باليمين وألا نستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم باب ده بيان ده دي كي جد أو ده سماتي بوخك قبلي طرف لمخكول ده مكروه دي إمام أبو داود رحمة الله عليه لفظ ده كراهية ذكركو أو محدثين لفظ ده كراهية ذكر كي أو ده غين مراد تحريم وي فقهام چکل کراهت مطلقاً ذکر کی نو مراد د دینه کراهت تحریمیوی د او دسماتی په دوران کې قبله له مخکول یا شاکول په دې کې د اهل علم او غن مذاهب دي خو اختصار سره غټ پکې دوه مذهبونه دي یو مذهب د جمهور اهل علم ده د امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمهم الله چې دا د اسمادی په دوران کې قبلی له مخکول یا شاکول دا چې کله په یو کلاو میدان صحرا او بیابان کې وي او په کلاو فضا کې وي د قبلی او د دې او د سماتی کون کې په منځ کې ساتر او پرده نوي نو دا حرام دي او که په آبادی کې نو دا جایز دي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا ده چې دا حکم د حرمت مطلقاً نه که په آبادی کې وي او که د آبادی نه بار وي او دی قول لا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ترجیح ورکړي او د دلایل په اعتبار سره دا قول قوی دی ځکه عموم ادله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا راغلي چې دا او د سماتی په دوران کې به یو شخص نه قبلی له مخکی نه بشاکی او کوم روایتو کې ذکر راغلي لکه رستو باب کې براشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفصی رضی الله عنها په کور کې او د سماتی لناستو بیت المقدس طرف له مخ کړو او خانه کعبه قبلی طرف له شا کړی و مداغین دا محدثین جواب کوي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل او فعل دی په فعل کې کله خصوصیت مراد لشي بل طرف له الله د پیغمبر قولی احادیث موجود دي چې پاره کې منع فرمایلی ده او دا د اصول او قاعده ده چې کله تعارض راشي د قول او د فعل په منځ کې نو ترجیح به قول لوي بل قاعده د اصولیین دا ده چې کله تعارض راشي د مبیح او د محرم په منځ کې نو ترجیح به محرم لوي نو کوم روایتو کې چې من راغلي نه راغلي هغه عام دي او هغه قولي روایت دي نو لهذا هغه اولا بالعمل دي اگر کچا په آبادی کې او د سماتی په دوران کې قبله طرف لشاکا یا باز روایتو کې راځي مخه کو نو په مسله کې تخفیف شته خو راجح قول دا ده چې دا نه عام ده دا فضا او بنیان دواړو له شامل ده. دا د دې مسلې خلاصه شوه. امام ابو داود رحمت الله علیه په دې باب کې ورپسې چې کوم باب ده باقي کې بد دې متعلق احادیث راوړي. حدثنا مسدد بن مسرهد د دې راوی ترجمه مخکې ذکر شوې و ثقه راوی ده. قال حدثنا ابو معاويه د دې راوی نوم ده محمد ابن خازم الضرير الكوفي ثقه راوی ده خدای مشهور ده په خپل کونی ابو معاويه باندې. عن الاعمش دا اعمش د لقب ده او د دې امام نوم ده سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي ثقه راوی ده خو کله به تدلیس کولو. نو دلته روایت اگر چې په عن سره ذکر کړه ده خو محدثینو چې د مدلسینو طبقات ذکر کړي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه پنځه طبقات ذکر کړي نو امام اعمشی د مدلسینو د دویمې طبقې نه ذکر کړي. دویمه طبقه هغه ده چې ائمه د هغوی تدلیس قبول کړی ده او په صحیحینو کې د هغوی روایات موجود دي. د څه وجې نه؟ د دغه رواتو د امامت د وجې نه او د قلت تدلیس د وجې نه. نو امام اعمش رحمة الله علیه اگر چې په مدلسینو کې شمار ده خو د هغه عنعنه او روایت محدثینو قبول کړی ده. د دې وجې نه چې د امامو او بل د دې وجې نه چې تدلیس د ده کمو. د تدلیس په باب کې د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه بهترین کتاب دی تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس. نو په هغه کې طبقات ذکر کړي. په دویمه طبقه کې امام اعمش رحمت الله علیه ذکر کړي. عن ابراهیم ابن قیس النخعی الکوفی ثقراوی دی امام ابن القیم رحمت الله علیه په اعلام الموقعین کې ذکر کړي چې دا غولنه امام دی چې د دې نه دا عبارت مشهور شوه ما لا نفس له سائله لا ينجس الماء اذا مات فيه. په کوم حیوان کې چې بيدون کې وینې نو هغه په اوبو کې مړ شو داغه په مرګ سره داغه په پریوتو سره وبنه پليتيږي. نو دا مشهور عبارت د ابراهيم نخعي رحمت الله علينا را نقل شوه. ابن قیم رحمت الله علیه وی د دین رستو بیا په فقهاو کې دا عبارت مشهور شوه. عن عبد الرحمن ابن یزید النخعی دام ثقراوی ده. عن سلمان فارسی رضی الله عنه جلیل القدر صحابی ده د اصل په اعتبار سره ده یاد را مهرمز علاکیو یاد اصبهان د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې اخر کې وفات شوه په 15مه هجری کې. بعضی ذکر کړي چې په 16مه هجری کې په مدائن کې وفات شوه. دا مدائن په عراق کې د بغداد سره نږدې یو مدینه وه. اوس د دې نوم د سلمان باک ورله د دې وجې نه وایي چې سلمان رضی الله عنه په کې دفن دی غلې نسبت کیږي. دی په دغه مدائن باندې عمر رضی الله عنه په خپل خلافت کې گورنر کړی وو او دې په دې باندې گورنر و تر دې چې عثمان رضی الله عنه خلیفہ شو. داغه د خلافت په اخرنۍ حصہ کې بیا دې ال توفات شوه. نلس کال دې د مدائن گورنر و. نو د سلمان رضی الله عنه نه روایت ده قال قيل له دا سلمان رضی الله عنه فرمایي قيل له چې ویل شول دلا او دا ويون کې د مشرکانو روایت د مسلم کې راغلی دي. سلمان رضی اللہ عنہ وی قال لنا المشركون مشرکان ران تپوسوکو لقد علمکم نبیکم کل شیئن بے شک تعلیم در کئی تاسو لپیغمبر ستاسو ده هر یو سیز حتی الخراء. دا خراء دا بابی سمعی اسمعونا مصدر ده او دا خراء معنا دا الهيئة التي تفعلونها عند قضاء الحاجة اغه هيئت چې تاسو دا د سماتی په وخت کې کوي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو دا د سماتی طریقه مخي قال اجل سلمان رضی اللہ عنہ ورلوی آو مونگ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمونگ دا قضاء حاجت طریقم خولے لقد نهانا صلی اللہ علیہ وسلم من نستقبل القبلہ بغائط او بول یقینا منکڑ دے مونگ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چی مونگ قبلی لمخ کو بغائط او بول پا غٹو دسماتی کی یا پا وڑو کی او دسماتی کی دلته پر روایت د ابو داود کدا په با سره راغله او پر روایت د مسلم کدا په لام سره راغله لغائت او بول چې مونږ د او د سماتی په دوران کې قبله طرف لمخ کو و الا نستنجي باليمين او دا چې مونږ به استنجا نه کوو په خلاص باندې دا او د سماتی په دوران کې قبلي طرف له مخکول دا نه محدثین او شارحین وایي چې د دوو وجونه ده د دې نه دوه علتونه دي یا دا نه د دې وجنه ده چې د انسان نکم فضولات او ګندګي خارجيږي نو د قبلي د احترام د وجنه هغه طرف له مخکول یا شاکول نه دی پکار او دویم علت د نه دا ده چې انسان عورت ښکاره کوي نو د کشف العوره په دوران کې دی قبلي طرف له مخ کوي او شا کوي نه دا دوه علتونه شارحین ذکر کړي چې دا نه یاد دی وجنه ده بخروج الخارج المستقذر چې کم ګندګي د انسان نه خارجيږي نو احتراماً دی قبلي طرف له مخ کوي او شا کوي نه یا عورت چې د سرګن کی نو قبلي طرف له مخ کوي او شا کوي نه په دې حدیث کې ذکر د مخکول راغله ورپسې روایتو کې د استدبار ذکر هم راځي چې شاکې دینا و الا نستنجي باليمين او موږ له حکم کړه ده دا چې موږ استنجا دینه کو په خلاص سره دا لا یا زائد ده اي نهانا ان نستنجي باليمين د دینه مونږ کړي یو چې استنجا دې په خلاص باندې وکړو ځکه دا خلاص د هغه کارونو د پاره ده چغه د احترام کارونه د خوراک او سکاک د پاره دی د چانه څه شی اخلي چاله ساعتی ورکه او هغه کارونه دی په دی باندې نکی کم چې د نجاسات او د ګندګون دی و الا یستنجی احدنا باقل من ثلاثه احجار او منکړی یو د دینه دا چې استنجا دی نکي یو تن په مونږه د دریو کانونو په کم باندې استنجا چې کین په دریو کانو باندې دیو کې د دینه کم دینه کوي دا کانی چې استعمالی دا په هغه وخت کې چې کله استعمال د اوبو نه کوي که اوبه موجود وي نو اصل شی چې د استعمال د اوبو ده او دا کانی یا ټیشو پیپر یا کپړه وغیرہ دا داغي قائم مقام ده که اوبه موجود وي نو داغي استعمال اولاده کاغذ نه وي نو کانی ټیشو پیپر کپړه داغي قائم مقام ده او بیا شارحینو ذکر کړي چې دا لفظ چې الله نستنجي احدنا باقل من ثلاثه احجار دا صریح نست په دی کې چې درې کاڼي بد استنجا په دوران کې استعماله د دین ک په کم باندې د استنجا وکنو استنجا نه صحیح کیږي او استنجا د نه ادا کیږي دا مذهب د شوافع او د حنابلو دی دا رنګ د اصحاب الحديث دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دی لترجی ورکړي احناف علما دا وی چې اصل مقصد دا دی چې انسان ځان پاک کی دا پاکی که په یو کاڼي سر راغا که په دوو سر راغا او که په ډیرو سر راغا خو راجح قول چې دی دا د جمهور قول دی چې درې کاڼي به استعماله ځکه په حدیث کې تنسیس راغلی دی چې د دریو نه کم کاڼي به نه استعماله پر روایت د مسند احمد کې دا سراغلی ولا نکتفی بدون ثلاثه احجار د دریو کانو نه علاوه په نورو به اکتفا نه کوو د اهل علم دا ذکر کړی چې ته یو غټ کانه سوک را واخلی دا غي درې ګټونه په دغه دریو ګټونه باندې انسان استنجاو کی ځان پاک کی نو په دې باندې استنجا صحیح کیږي ځکه مقصود چې د استعمال د دې عدد دی یا د هغه سه استعمال له چې قائم مقام د دې عدد وی نو غټ کانه چې دا غي درې ګټونه هغه د دې دریو کانو قائم مقام دی د استنجا په حکم کې بیا اهل علم مختلف دي په دې کې دوه مذهب دي، دوه رائے دي. د احناف او د مالکیو په نسبت باندې د استنجا سنت موکد ده، پرې خودلې نه دي پکار، خو کده چا نه پاتې شو نو سملامتیا پی نشته چې او د سوکي ورسره عبادت وکي نموزی کیږي. او د شوافع او حنابل او اصحاب الحديث په نسبت باندې دا واجب ده، او دا قول راجح ده، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم طول عمر په دې باندې مواظبت او همیشه والے کړي، او حکم کړه دې په دې احادیث کې راغلي چې موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم کړه دې چې د دریو کانو نه په کم باندې به استنجا نه کوو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم او دا غي دا امر دا دلالت کوي په وجوب باندې. په روایت د ابن مسعود رضی الله عنه کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مالوي چې مال د استنجا د پاره کانی راړه، نو ما دوه کانی وموندل، درېم مې ونه موندو، ورسره مې غشایي را واغسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم کانی را واغستل او غشایي وغورځول، وی چې دا خو پلیت شی دی. او ان نستنجی برجیع او عظم، او موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم کړه دی چې موږ به استنجا نه کوو برجیع. رجیع روث لویل شي گندګیلا، اصل کدا وزن فعیل په معنا د فاعل سره، لانه رجع عن حالته الاولى بعد ان كان طعاما او علفا. رجیع دا وزن فعیل په معنا د فاعل سره دی، د خپل ابتدایي حالت نه چې یو شی واپس شي اخیرنی حالت لا. نو انسان چې طعام وخوري په اخر کې داغې نه گندګی جوړ شي، زناور چې واخو وخوري داغې نه خاشنه جوړ شي. نو د رجیع نه مراد دغه گندګی ده، دا گندګی د انسان چې دا بیا پلیته ده، د هغه زناورو گندګی پلیته ده چې دا غي غوخه نشي خوړی، او کله به دا رجیع او دا روث چې د خاشنه دا به پاک وي، لکه د هغه زناورو چې دا غي غوخه خوړی شي. نو د محدثینو د راجح قول مطابق دا غي گندګی د پاک ده، که د انسان په کپړو باندې ولګي نو هغه کپړې پې نه پلیتیږي. نو د رجیع نه مراد او دا چې مونږ استنجا وکړو برجیع په گندګۍ سره، او عظم یا په اډوکی سره. اهل علم د دې حدیث نه استدلال کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین اصول بیان کړي لکه څنګه چې فروع بیان کړي. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت له د اودسماتی هغه آداب ذکر کړي. نو چې آداب د اودسماتی ذکر کړ، نو د دین هغه اصول او فروع به څنګه امت له ذکر کړي؟ هر خبره د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت له ذکر کړي. په دې خاشنو او ګندګۍ او اډوکی سره استنجا دا ولې منع ده؟ د نهی علت څه ده؟ نو د اډوکو بارک راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ستاسو درونو د پیریانو طعام دی. کما غوخه او اډوکه چې انسان خوخري بسم الله پیویلی وی غورځي، نو رب العالمین په دې باندې غوخه راولي او دا د پیریانو خوراک دی. نو د دې وجنه د پیریانو په هغه خوراک باندې استنجا نه ده پکار. او دا روس چې دی زمونږ د زناورو چې کوم خاشنه دي، نو دا د پیریانو د زناورو د پاره خوراک دی، دا غي غیا ده، دا غي واخدي. او د انسان غټ بول چې دی، نو د دې باره کې حدیث د بخاری کې راغلی انها رکسون، دا پلیت دی. نو نجاست سره نجاست نه پاکیږي بلکې نورم سیوا کیږي. نجاست چې پاکې نو په پاک شی باندې به دا غي ازاله راولي، په پلیت شی باندې ازاله نه راځي. نو دا د نهي علت شو. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. عبد الله ابن محمد النفيلي دا ثقراوي دي دا نفيلي په زمينه د نون سره منسوب دي نفيل القضاعي له ابن المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله عليه امير المؤمنين في الحديث عن محمد ابن عجلان دا مدني راوي دي صدوق دي قعقاع ابن حكيم دام ثقه دي عن ابي صالح دا ابو صالح نمو ذكوان او دا ابو صالح كنية دا او دا لقب دي السمان الزيات دا سمان مانا دا دا غلو خرسون كي او دا زيات مانا دا دا تيلو خرسون كي ثقه راوي دي سمان او زيات بي ورلدي وجنوي چه دا دا غلو او دا تيلو كار كولو ابو هريره رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی او په مکثرین صحابه کرامو کې دی لکه اولنی درس کې تیر شول چې په صحابه کرامو کې د ټولو نسیوا روایت ابو هريره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را نقل کړي او د احادیث او د روایتو تعداد دی 5374 5340 دا روایت د ابو هريره رضی الله عنه نه را منقول دي ده فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي انما انا لكم بمنزله الوالد اعلمكم زتا سوله په منزله د والد او د پلار يم تعليم در کوم لکه پلار چې بچول تعليم ورکي فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها کله چې یو تن په تاسو کې راشي غټو د سماته کوي نو دید قبلی لنه مخکی ولا یستدبرها و ندی ورل شاکی ولا یستطب یمینه او دید زان نه پاکی په خلاص باندې دید استنجا نه کوي په خلاص باندې دا نه هیڅ د استنجا نه راغلی په خلاص باندې امام خطابی رحمت الله علیه ذکر کړی چې د اکثر اهل علم قول لاده چې دا نه د ادب او د تنزیه د پاره ده دا نه د شفقت ده یعنی دا کار مکروه تنزیهی دی چې یو انسان په خلاص باندې استنجا وکي او اهل ظواهر وای چې نه دا نهی د حرمت د پاره ده چې که په خلاص باندې ځان پاک کونه د استنجا د سره شوی نه ده د دې دین وروسته کوم عبادت کوي نو عبادت غیر قبول او منظور دي خراجه قول د جمهور اهل علم دی چې دا نهی د تنزیه د پاره ده وکانا یامرنا او رسول وكان يأمر بثلاثه احجار او موږ له رسول الله صلى الله عليه وسلم حکم کړل دي چې درې کاڼي به موږ استعمالو کاڼي لوټي یا ټوشو پیپر وی اغم په درې عدد کې ک کپڑا استعمالي اغم په درې عدد کې وينها عن الروث والرما او منه فرمایلی دا عن الروث د خشنونه والرما دا رما په کسری درا سره او په شدت د میم سره دا زوړ ډوکی لوی العظم البالي جمع رمیم رازی العظام الباليه په زړو اډوکو باندې خو استنجا په اډوکی باندې نه د جایز کاغه اډوکه زوړ وي او کاډوکه تازه وي ځکه موږ د علت د نهي علت ذکر کو چې حکمت د نهي نشه شه دي چې دا د پیریانو خوراک دي نو که اډوکه زوړ وي او که تازه وي په غیبا دي استنجا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایلی دا قال ابو داود حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب روايه انه قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله ده ابو ايوب انصاري رضي الله عنه روایت راوړو چې کله یو تن پتاسو کې غټ او دسماتي لراشي نو دې قبلي طرف لنه مخ کوي په غټ او دسماتي کې ولا بول نه وړو کې او دسماتي کې ولكن شرقوا او غربوا لیکن مشرق او مغرب طرف لمخ کوي وی مونگ شام لراغنو پا غزه که مونگ بیت الخلاگانی او د قضای حاجت غزهی نو کتل قد بنیت قبل القبله چه غد قبلی طرف لجور شوی و قبلی لبد یا مخکیدو یا بشاکیده فکننا ننحرفو عنها نو مونگ بداغین لغن تدا سراتاویدو انحراف بمو کولو و نستغفر الله او دا اللانه بمو بخن غخت استغفار بموی د مسدد ابن مسرحد رحمت الله علیه ترجمه ذکر شوی. سفیان په دې ځای کې محمل ذکر شوی، دا نه دی ذکر شوی چې څوک ته مراد دی، د پلار نوم نه دی راغلی. نو مراد د دینه ابن عوینه رحمت الله علیه دی، ذکر دا سفیان ابن عوینه رحمت الله علیه دی مکثر دی بر روایه عن الزهری، د امام زهری رحمت الله علیه نه ډیر روایت نقل کړي. هر چې سفیان ثوری رحمت الله علیه دی، نو هغه د امام زهری رحمت الله علیه نه ډیر روایت نه نقل کړي، ځکه هغه د کوفی اوسیدونکي او د امام زهری نه ډیر روایت نه دی نقل کړي. او سفیان ابن عوینه رحمت الله علیه په مکه کې اوسیدو او امام زهری په مدینه کې، دا د یو بر سره نږدې خارونه. نو امام سفیان ابن عوینه د امام زهری رحمت الله علیه نه د احادیث او روایت په کثرت سره کړي. عن الزهری محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهری رحمة الله علیه ثقراوی دی، او اول مدون د سنت دی چې احادیث را جمع کړي لکه په مقدمه کې مونږ وې. عن عطاء ابن یزید اللیثی دام ثقراوی دی. عن ابي ایوب ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې د نوم د خالد ابن زید الانصاری، روایتن معنا دا د مرفوعا، یعنی دی دا روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله تاسو او دسماته کوي کوړو کوي غټ قبله لبنه مخ کوي نه بشا کوي، ولیکن شرقو او غربو، مشرق یا مغرب لمخ کوي. امام خطابی رحمت الله علیه وی دا خطاب د مدینه والو د پاره دی، او د هغه چا د پاره دی سوک چې دا غي قبله په دې سمت باندې وي. نو هغه له حکم دی چې قبله طرف لا تاسو مخ کوي مشا کوي، بلکې مشرق او مغرب لمخ کوي، ځکه حدیث پاک کې راغلی دی ما بین المشرق والمغرب قبلة، د مدینی والو قبله څه شی ده؟ د مشرق او د مغرب په منځ کې. او کوم خلک چې د کعبې نه په جهت د مغرب کې پراته دي یا د مشرق کې، نو هغه د پاره دا حکم نه دی چې مشرق او مغرب له مخ کوي، ځکه زموږ په وطن پاکستان کې قبله مغرب طرف لده. نو موږ د پاره حکم دی شملو او جنبو، شمال طرف له مخ کوي یا جنوب طرف له مخ کوي. نو دا حکم خاص دی د مدینی والو د پاره. ويمون بیا شام لراو فوجدنا مراحيض، نمون پاغه زکه بیت الخلاغان او کتی چدا جوړی شوی وی قبل القبلتی په طرف د قبلی بانی. فكنا ننحرف عنها، مون بددین راوډیدو. بعض روایتو کې راغلی چې داسې لغوتی به مون راوډیدو د دینه. فكنا ننحرف عنها يسيرا، پوره بنو شو وډیدې بیا به قبلی طرف له مخ یا شا وخ لغوتی براوډیدو. ونستغفر الله، او استغفار بموی د الله نه بمبخنه غوخته. دا بخنه به اولی غوخته ځکه چې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دا حکم په عموم باندې عمل کړو، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم عام دی، که په آبادی کې او دس ماته او که په فضا کې ماته، نو دی په آبادی کې دن او داغي باوجود به استغفار وي. بعضی اهل علم ذکر کړي چې دا استغفار به د دې د جوړونکو د پاره وي چې غیله بمبخنه غوخته که مخلکو چې دا مراحیز او بیت الخلاغان په داسې ترتیب جوړی کړي چې قبله طرف له مخ یا شاده. او اهل علم او محدثین شارحین وایي چې نه، دا معنا مستقیمه نه ده صحیح، ځکه کې دی شي د دې جوړون کې غیر مسلم، غیر مسلم د پاره د شریعت دا حکم نه ده چې بخنه باور لغواړي. دا بخنه به د دې وجنه غوخته چې ابو سعید خدری رضی الله عنه دا حکم عام ګڼلو، چې زموږ نه یو قسمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم هغه مخالفت مجبورن وشو، چې بیت الخلاغان په داسې انداز باندې جوړی دي چې یا مور لشا راځي یا مخ. دا حدیث د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پاره دلیل دی چې دا حکم عام دی، که په بنیان کې وي او که په فضا کې وي. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي زيد عن معقل بن ابي معقل الاسدي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. معقل ابن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرمى لذا چمون دي دوار قبلو طرف لمخو ببول پورو بولو باندي أو غائط يا پغت أو دسماتي باندي كورو كي أو دسماتي كو كغت كو نمون بدي دوار قبلو طرف لمخو قبلتين نمرات سري خانه کعبه او بیت المقدس. اولنی راوی چې دی موسی بن اسماعیل، د ده کنیه د ابو سلمه، او دی معروف دی په دې باندې ابو سلمه التبوذکی، ثقه راوی دی. د ابن ابي عاصم رحمت الله عليه کوم چې کتاب السنه لیکله دا غني کده د مور د طرف نه. وهيب ابن ابي وهيب ابن خالد ثقه ده، عمرو ابن يحيى ثقه ده، عن ابي زيد دا ابي زيد چې بازي وي د نوم وليد ده، او حافظ ابن حجر رحمت الله عليه ذکر کړی چې ده مجهول ده. ويمو رسول الله صلى الله عليه وسلم من کړیو چې بیت المقدس او بیت الله شریف لبا په او د سماتي کې نه مخکو نه په وړو کې او د سماتي کې نه په غټ او د سماتي کې. قال ابو داود وابو زيد هو مولى بني ثعلبه، امام ابو داود رحمت الله عليه وي په دې اسناد کې چې کوم ابو زيد راغله ده چې بازي اهل علم د دنوم وليد ذکر کړي دا مولا د بني ثعلبه ده، او ده مجهول لکه حافظ ابن حجر رحمت الله عليه ویلي. نو دا حديث ضعيف ده د جهالت د ابو زيد د وجنا چې دا راوي معروف نه ده. نو دا نهي چې راغلي دا صرف د خانقابي راغلي چې قبلي طرف لا چې کوم خانقابه او بیت الله ده، دا د سماتي دوران کې غيله به نمخ کې نه بشاکه، او د بیت المقدس سم مانعت په احاديثو کې نه راغلي، او دا حديث د سند په اعتبار سره ضعيف ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله مديني منوره له هجرت نو کړه، نو بیت المقدس طرف لبه مخکول زکه ور لقبله وي. بیا چې مدینه منوره له هجرت کو نو شپاړس میاشتې یا ولس میاشتې بیت المقدس طرف لموزو، بیا ور له حکم په تحویل لقبله باندې وشو بیت الله خانقابه طرف له مخره وګرځولو. نو القبلتين ولا په دې اعتبار وي چې د مسلمانانو مخکنی او اولنی قبله وا. قال الامام ابو داود حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال حدثنا سفيان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر أنه قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. مروان الاسفر وی چې ما عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وکتو چې خپل سورلی کې نولا د قبله طرف لا، او بیا کې ناستو یبول الیها چې دا غي په طرف باندې واړه بول کول. نو ما ورلو چې اے ابو عبد الرحمن، آیا د دین منه نظر اغلی چې قبله طرف لبه مخکینه؟ نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایل بلا، ولنا د دین منه راغلی، خو انما نهي عن ذلك في الفضاء، دا نهي چې راغلی دنو دا په فضا او کلاو ځای کې ده. فاذا كان بينك وبين القبله شيء، کله چې ستاو د قبله په منځ کې څه شی یسترو کا چې هغه تاله پرده ګرځي، فلا باس، نو بیا څه پروا نشته که قبله طرف لدی مخ یا شاکو. د دې اسناد رومبنه راوی د محمد ابن یحیی ابن فارس الذهلی رحمه الله ثقه راوی دی، د امام بخاری مستاذ دی، او د امام بخاری رحمت الله علیه ور سره اختلاف راغله په مسله د خلق القرآن کې. صفوان ابن عیسی ثقه راوی دی، حسن ابن ذکوان چې دی د دبارکی ابن حجر رحمت الله علیه وی صدوق یخطئ ورومی بالقدر وکانه یدلس، صدوق راویو دا صدوق مرتبه چې دا د ثقه راوی نه کم ده، لکه په مصطلح الحديث کې تاسو ویل دي چې کم مراتب ذکر کیږي د رواتو. نو د صدوق روایت په مرتبه د حسن کې وي، خو چې کله ور سره یوختی او وي یا نور الفاظ روړي، نو بیا د مرتبه دغه نمره لاندې کیږي. او قدریو طرف له منسوب شوی دی، او د تدلیس کولو په دې روایت کې تدلیس کړه دی، روایت په عن سره نقل کړه. مدلس راوی چې په صیغه د سماع سره او په تحديث سره روایت نقل کینو روایت قابل قبول وي، او که په عن سره یو روایت نقل کی نو داغه روایت ناقابل قبول وی. نو دیزه کی حسن ابن ذکوان دا مدلس راوی دی، او دا روایت په عن سره را نقل کړي. مروان ابن الاسفر چې دی د پلار نوم دی خاقان، یا سالم نوم دی، بصری راوی وو. دی وی چې ما ابن عمر رضی الله عنه کتل او چوخې کین ولا الی اخر الحديث. نو دا ابن عمر رضی الله عنهما مذهب او رائے داوه چې کله په فضا او صحرا کې سوکوي او مخله داغه سشه پروت وي، نو بیا قبلي طرف لک او د سمات کې خیر ده. او کنه مخل سنین او په فضا کې بیا حکم نه نه لري او په آبادی کې دنه دغه حکم نه ده. خدا روایت دی ابن عمر رضی الله عنهما نه د صحیح قول د راجح قول مطابق ثابت نه ده، حدیث ضعیف ده، ځکه حسن ابن ذکوان اکثر محدثین د تضعیف کړي ده او بل ده مدلس راویو او دلته په صیغه د سماع سره او په صیغه د تحدیث سره دا روایت نه ذکر کړي بلکې عن عنه کړي. بعض محدثین تساهل کړه لکه ابن حجر رحمت الله علیه، شیخ البانی رحمت الله علیه نو حدیث له حسن ویلی، خو قواعد د علم حدیث دا تقاضا کوي چې حدیث ضعیف دی، سندن ثابت نه دی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په هغه صحابه کرامو کې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کثرت سره احادیث را نقل کړي دي او د دو مرتبه په دغه وو راویانو کې په دویم نمبر راځي، لکه هغه شعر موږ مخکې ذکر کړو، المكثرون فی روایت الخبر من الصحابة الأكارم الغرر، أبو هريرة يليه ابن عمر، فأنس فزوجة الهادي الأبر، ثم ابن عباس يليه جابر، وبعده الخدري فهو الآخر. كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت سر روايات نقل كل دي صحابة إكرامنا دا وصحابة دي أول بك أبو هريرة رضي الله عنه، دوين بك عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ما دي كده عبد الله ابن عمر سيبنا دو زرا شبك سوا وديش روايات را نقل دي 2630 او دی په عبادله 40 کې دی. صحابه کرامو کې عبد الله نوم باندې سلور صحابه کرام داسې دي چې محدثین اغه له عبادله 40 وي، یو پاغي کې عبد الله ابن عمر دی، دویم پکې عبد الله ابن عمرو ابن العاص، دریم پکې عبد الله ابن الزبير، او سلورم پکې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم اجمعین دی. باب الرخصة في ذلك، باب ده په بیان د دې کې چې اجازه راغله او رخصت راغله په بار د دې کې چې په آبادی کې قبله طرف له مخکول یا شاکول شي چې اودس ماته. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه قال لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي چې زختلوم على ظهر البيت د کور چتلا، او په بخاری کې راغلی دي چې دا د حفصه رضی الله عنها د کور چتو، ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما خور و نو دی وی زداغه د کورچت لور ختم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ما د الله پیغمبر وکتو على لبنتين چې په دوو خختو باندې ناستو مستقبل بيت المقدس لحاجته، چې بيت المقدس طرف له مخکړه او قضاء حاجت کولو. نو بيت المقدس طرف له چې مخو نو بيت الله خانه کعبه طرف له شاوه، ځکه مدینه منوره کې چې قبلي طرف له مخ کې نو بیت المقدس طرف له شام طرف له استاشا راځي. نو نبی صلی الله علیه وسلم بیت المقدس له مخ کړه او کعبه له شا کړه. وا د حدیث اولنی راوی دی عبد الله ابن مسلمه القعنبی چې مخ کې د حالات ذکر شوی، مالک ابن انس رضی الله عنه امام دی، یحیی ابن سعید الانصاری ثقه راوی دی، او واسع ابن حبان بازی دد بارکی وای چې صحابی ابن صحابین دیم صحابی دی او پلار ابن صحابی دی، او بازی ویلی چې نه دی تابعی دی صحابی نه دی پلار صحابی دی. چې کله دی صحابی شو نو د صحابه مبارکی د محدثین او د اهل سنت والجماعت دا رایا دا چې الصحابه كلهم عدول، صحابه کرام ټول عادلان دي، او کله دی صحابی نشو تابعی شو نو بیا محدثین او شارحین د ترجمه ذکر کوي چې ثقه تن ثقره وی دی. صحابه کرام مبارکی ثقه نشي ویلی، د صحابه کرام مبارک اتفاقی رائے ده چې دا ټول عدول دي، دا یی روایت قابل قبول ده. دا غیر لاندې کوم روایت دي نو دا غیر مبارک به بیا موږ مراتب ذکر کوو چې دا صدوق ده، دا ثقه ده، دا حافظ ده، دا په مرتبه کې کم ده سیوا ده. دا روایت امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی صحیح حدیث ده. په دې حدیث کې دلیل ده چې کعبه طرف لا شاکول شي د قضاء حاجت په دوران کې چې کله انسان په آبادی کې وي. جمهور د دې حدیث نه استدلال کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په آبادی کې او د سماتول نکابه طرف له شاکړی و. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی چې دا فعلی روایت ده، په قولي روایتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمایلی، نو هغه قولي روایت د دین اولادی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت وو. اگر چې خصوصیت دلیل واړی، فعلی روایت کې مونږ امت له حکم دی چې مونږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدا کوو، خو بهر حال اهل علم دا ویلي چې په فعلی روایت کې دا احتمال راتلی شي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت وي او د امت لپاره حکم دا دی چې نه به مخ کوي نه به شا کوي، او هغه حکم عام دی که په آبادی کې او که په فضا کې. قال ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال اخبرنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن ابان بن صالح عن ابان بن صالح عن ابان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله انه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایلی دا چې موږ دی قبله لمخ کو پاو د سماتی کې، فرایته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. نو ما دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړو د وفات نه یو کال مخ کې چې قبله طرف له مخ کړه او د سماتولو. د دې اسناد اولنی راوی دی محمد ابن بشار چه ده لقب ده بندار، وهب ابن جرير ابن حازم ثقراوي ده. قال اخبرنا ابي ده وي مال پلار حديث بيان کرده ده، پلار ده جرير ابن حازم. محمد ابن اسحاق مدني راوي ده، صدوق ده، مدلس ده، خو پده زي كي پسيغي ده تحديث سر حديث بيان کرده. يحدث عن ابان، حديث بيان ايده اباننا، نو صراحة سماعي ذكر کرده ده. ابان ابن صالح، حافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تقريب التهذيب كوي وثقه الأئمة، أئمة ده توثيق كده چه ده أبان ابن صالح ثقرا ويده. ابن حزم رحمة الله عليه خطا شوه وهم كده نو دل مجهول ويلي دي آلان كده مجهول نده. فمصطلح الحديث كتاسو ويلي دي چه ده مجهول دو قسم دي، يو مجهول العين أو بل مجهول الحال چه غل مستور موي. مجهول العين هغه چالوي من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، هغه راوي چې داغه نه صرف یو راوي روایت نقل کړي او د جرح او تعديل په معتمد ائمو کې معتبر ائمو کې داغه توثيق چاني کړي. او مجهول الحال او مستور دي لوي من روا عنه اثنان فاكثر ولم يوثق من معتبر، دا هغه راوي لوي چې دوو شاګردانو د دینه روایت نقل کړي یا د دوو نسیوا خود د توثیق یو معتبر عالم نوی کړي. نو دي زه کې اهل علم د ابان ابن صالح توثیق کړه ده، نو د ابن حزم رحمت الله علیه دا تجهیل معتبر نه ده چې دی ورله مجهول وای، مجهول خو بالا وی چې ائمه د توثیق نه وکړي. او حافظ سیبوی چې ابن عبد البر رحمت الله علیه د تضعیف کړي ابان ابن صالح له ضعیف ویلی خو غم خطا شوی دی. صحیح خبره ده دا چې ثقه راوی ده عن مجاهد، مجاهد ابن جبر المكي دا ثقه راوي ده په تفسير کې امامو. او جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انصاري صحابي ده جليل القدر، فاغه وو صحابه کرامو کې ده چې کثرت سره روايات نقل کړي، باغي کې ده نمبر شپږم رازي شپږم نمبر صحابي ده په مكثرينو کې 1540 روايات ده نه را نقل دي. نو دا جابر رضی اللہ عنہ دا روایت پا دے کی دا ذکر راغلی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نه یو کال مخ کی دا قبلی طرف لا او دس ما تولو. نو دام دا اغا علماء دا پار دلیل لے چې کم دا بنیان او دا صحرا پا منز کی فرق کی، چې په بنیان او آبادی کی خیر دا کمخ او شا کی خو پا صحرا کی بنکے. لیکن جابر رضی اللہ عنہ لدا وهم واقع شوه پدی کی چې دا نهی په عموم دا نو غدا حدیث حمل کړه د په نسخه باندې، هغه وی چې دا حکم ناسخ دی د مخکینی حکم د پاره، نو په صحرا او په بنیان دواړو کې تعالی دا اجازه ته کې قبلی له مخکې او شاکه. خو د جابر رضی اللہ عنہ دا قول او فهم پدی ځای کې معتمد نه دی، ځکه دا حدیث په نسخه باندې دلالت نه کوي. نسخ له بسیرورت الکی کی چې کله جمع ممکن نه وي او پدی ځای کې جمع ممکن ده جمع څنګه ممکن ده د احادیث په منځ کې چې یا دا خصوصیت د نبی صلی الله علیه وسلم لکه باز اهل علم چې ویلي یا دا دلالت کوي په دې باندې چې د آبادی در نظر له اجازت شته خو په صحرا کې در له اجازت نشته نه عام ده. نو حدیث په نسخه باندې حمل کول دا خبره صحیح نه ده. باب کیف التکشف عند الخلاء. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ابن عمر رضي الله عنهما فرمي كي نبي صلى الله عليه وسلم كي بكلا لقضاء حاجة إرادوكا نو تراغ پوری به جامی نه پور د کولی تر دی چیز مکه لبنیز دی شو په ولاړه باندې به خپل جامی نه پور ته کولی چې او دس به ماتولو زمکه لچ بکله نیز دی شو نو جامی به پور ته کی د دې لپاره چې عورت سرګن نشي. اسناد د دې حدیث کې زهیر ابن حرب راغله دا د کتب سته او د مؤلفینو د ټولو شیخ دی صرف د ترمذی رحمت الله علیه نه دی امام بخاری مسلم ابو داود نسائی ابن ماجه شیخ دی. امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ددنه د 1000 نه سیوا روایت را نقل کړي دای په هغه استادانو کې دي چې روایت یې تنه کثرت سره را نقل کړي. وكيع ابن الجراح الرواسي الكوفي في قرابي دي. امام عمش ذکر مخ کثیر شو سليمان ابن مهران في قرابي دي مدلس دي خود مدلسینو په دویمه طبقه کې دي نو د تدلیس محدثینو قبول کړه ده ځکه امام د دې فن ده او تدلیس قلت سره کړه. عن رجل دا مبهم راوی ذکر کړه عن ابن عمر. اسناد د دې حدیث ضعیف ده ځکه په سند کې رجل راغله رجل مبهم ده نو د مبهم پته نه لګی چې دا بس قوي که ضعیف وي نو د دې وجه نه سند د حدیث ضعیف ده. خو محدثین وای شارحین د حدیث وای چې معنا د دې حدیث سیدا د نورو شریعت د اصولو نه راغستې شوې ده نو په دې باندې عمل کول د شریعت یو مطلب او مقصد ده ځکه موږ له حکم شوه ده چې عورت به پټو. شریعت دا حکم کړی ده چې د عورت د پټولو حفاظت وکوي او دا عورت به نه سرګندوي مګر په قدر د حاجت باندې او حاجت څه شي چې کله انسان زمکه لور نږدې کیږي او داس ماتي نو په دغه وخت کې خپل جامې اوچتي کی. حدیث اگر که ضعیف ده خو معنا یې صحیح ده چې د مخ کې نه د انسان خپل عورت نه سرګندی چې قضاء حاجت لکه کینی نو په دغه وخت کې دی سرګند کی. امام ابو داود رحمت الله علیه اوس په دې حدیث باندې خپل تعلیق کوي. قال ابو داود رواه عبد السلام ابن حرب عن الاعمش عن انس ابن مالك وهو ضعيف. امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې دا حدیث روایت کړی دی عبد السلام ابن حرب د امام اعمش رحمت الله علینا عن انس ابن مالك دا انس ابن مالك رضی الله عنه وهو ضعيف او ده ضعيف ده دي زکه امام سیوطی رحمت الله علیه ذکر کوي چې د امام ابو داود مراد ده نه چې د عبد السلام راوی ضعيف ده عبد السلام ابن حرب ذکر د عبد السلام راوی چې ده د ثقه ده حافظ ده د صحیحین او د رجال نه ده. امام ابو داود رحمت الله علیه دا ذکر کوي چې چا دا خبره ذکر کړي چې امام اعمش دا روایت نقل کړي د انس ابن مالک نه دا قول ضعیف دی. څه شی ضعیف دی؟ چا چې دا روایت نقل کړي د امام اعمش عن انس ابن مالک نه دا قول ضعیف دی. وجه څه ده؟ ځکه امام اعمش چې دی د انس ابن مالک رضی الله عنه نه د سماع او اوریدل ثابت نه دي د انس رضی الله عنه سندی اوریدلی نو دا قول ضعیف دی چې چا دا روایت عن الاعمش عن انس ابن مالک ذکر کړی دی او هو ضعیف. سر مطلب د امام ابو داود دی چې دا قول ضعیف دی چې څوک دا ذکر کوي چې عن الاعمش عن انس ابن مالک. قال ابو عيسى الرملي حدثنا احمد بن الوليد حدثنا عمرو بن عون اخبرنا عبد السلام به. دا ابو عيسى الرملي مون په مقدمه کې وی چې د امام ابو داود رحمت الله علیه چې دا سنن کوم راویان نقل کوي وراویان دي یو په هغه راویانو کې ابو عیسی الرملی دی. ابو عیسی الرملی چې دا وراق د ابو داود رحمت الله علیه د دنه به سنن لیکلو نو هغه ذکر کوي چې حدثنا احمد بن الولید مال حدیث بیان کړی احمد ابن ولید اغل عمر ابن عون اخبرنا عبد السلام به دی عبد السلام ابن حرب لدی خپل سند رسی ځکه امام ابو داود رحمت الله علیه کوم نسخه د لؤلؤی چې دا باغی کې دا ذکر نه راغلی چې دا سند د امام ابو داود عبد السلام ابن حرب لسنګ رسیدلې پر نسخه د ابو عیسی الرملی کې راغلی نو کوم چې د لؤلؤی د نسخه کاتبینو او دا نسخه لیکل کوم چې موږ له مخې لپرته ده نو هغه دا سند د ابو عیسی الرملی د نسخه نه راواغستو او سند عبد السلام ابن حرب پورې ورسولو چې عبد السلام ابن حرب لزمون سند څنګه رسیدلې عیسی الرملی حدیث بیانې د احمد ابن الولید نه احمد ابن الولید حدیث بیانې د عمرو ابن عون نه هغه وی چې مال عبد السلام ابن حرب ویلې دي عن الاعمش عن انس ابن مالک په دې اسناد د حدیث کې چې کوم مبهم رجل ذکر شو نو بعضی محدثین ذکر کړی چې دا غیاث ابن ابراهیم دی غیاث ابن ابراهیم دا یو ضعیف راوی دی احد الضعفاء نو د دې وجنه اسناد د حدیث ضعیف دی او بعضی ذکر کړی چې د دې مبهم رجل نه مراد قاسم ابن محمد دی چې هغه ثقه راوی دی امام دی لکه د سنن کبرا د بهقي رحمت الله عليه داغي په اسناد کې راغله د قاسم ابن محمد نو کده رجل نه قاسم ابن محمد شي لکه څنګه په اسناد د بهقي کې راغلي په سنن کبرا کې نو د دغه وجنا شیخ الباني رحمت الله عليه بیا د حدیث سند له حسن ویلي دي چې هغه متابع ور لراواخ له د رجل نه مراد قاسم ابن محمد شي خو اکثر محدثین د دې رجل مبهم د وجنا د حدیث د اسناد له ضعیف وي چې حدیث ثابت نه دی او معنا د حدیث د شریعت د اصول مطابق ده نو عمل په پکار ده باب کراهیت الکلام عند الحاجه باب د په بیان ده دي کی چې خبره کول مکروه دي د قضاء حاجت په وخت کې په بعضی نسخو کې راغلي دي عند الخلاء معنا د دواړو یو ده دا د سماتي قضاء حاجت په وخت کې خبرې کول مکروه دي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسره قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن ابي كثير عن هلال ابن عياض قال حدثني ابو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك أبو سيد خضر رضي الله عنه فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يريد لي فرمائي لي لا يخرج الرجلان يضربان الغائط النذر وزيد وكسان يضربان الغائط كدي يودس ماتي دی یضربان الغایت معنا دی یقضیان الغایت چی قضای حاجت کی کاشفینی عن عورتهما چی دوالو خپل عورتون سرگن کری وی یتحدثانی پداس حال کی چی یوبل سر خبری کی فا ان اللہ عز و جل یمقت علا ذالک یکیناً اللہ چی دی عزت او دلوی شان خاون دی غسکی گی پدی باندی مقت پا معنا دی بغس سر رازی رب العالمین دا خبر بدگنی پس ابن حبان کدا حدیث بدیل فسر راغلے چه لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان يرى كل منهما عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك ندی کیجی دو سڑی او دسماتی لچی دیو بل سر خبری کئی هر یو دبل عورت گوری اللہ رب العزت پدی بانی غسکی گیو دا بدگنی د دې حدیث په اسناد کې چې کوم ابن مهدی راغله عبد الرحمن دنوم دی عبد الرحمن ابن مهدی د جرح او تعدیل امام دی د جرح او تعدیل د امامانو بیا درې طبقات دي متشددین متساهلین او معتدلین نو دې په طبقه د معتدلینو کې دی عکرمه ابن عمار د دې بارکه حافظ ابن حجر وی صدوق یغلط صدوق راوی دی په احادیثو کې بکله غلطې دو او د روایت بیا د یحیی ابن ابي كثير نه پدې کې اضطراب ده. په نفس الامر کې صدوق ده، خو چې کله د خپل استاد یحیی ابن ابي كثير نه روایت نقل کین نو په دغه روایت کې اضطراب او ضعف ده. هلال ابن عياس چې ده مجهول ده. ابو سعيد رضی الله عنه د نوم سعد ابن مالک ابن سنان الخدري دام په مکثرین صحابه کرامو کې ده، وم نمبر باندې راضي. 1170 احادیث د دین را نقل نی. د قضاء حاجت په دوران کې خبرې کول بغیر د سحاجت نه چې ضرورت در لنی حاجت نی، نو دا په اتفاق د مذاهب اربعو باندې مکروه دی. دا حدیث اگر چې ضعیف دی د دوو وجنا، ځکه یو د دې په اسناد کې عكرمة ابن عمار راغل ده، هغه چې کله د یحیی ابن ابي كثير نه روایت نقل کین نو په دغه روایت کې دغه استراب وی. او دویم په دې کې هلال ابن عياز راوی راغل چې هغه مجهول ده، نو د دې دوه وجو نه دا حدیث ضعیف ده. خو د دې باوجود هم ائمه په دې باندې متفق دي چې د قضاء حاجت په دوران کې خبرې کول مکروه دي. نو کراحت د پاره دلیل غي د کم زنه راوړي. رستو باب کې براشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سماتولو سلام پی واچول شو، د سلام جواب ورنکو. نه سلام کون کی لداوي چې او د سماتي په دوران کې ته پچا سلام ما چوا. نبی صلی الله علیه وسلم خاموش پاتې شو. نو دا غي د خاموشي او سکوت دلیل په دې باندې دی چې دغه دوران کې خبري اترې نه دی پکار. نو دی وجنه اهل علم متفق دي چې د قضاء حاجت په دوران کې بلا حاجت خبري مکروه دي، کراهت تنزیهی سره. عكرمه ابن عمار دا د صحیحین او د سنن اربعه راوی دي. نو دغه رجال نه بسنګ دفاع کیږي چې په صحیحین کې کم راویان راغلي او پاغي باندې کلام شوه. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه خصوصا د بخاری اغه راویان ذکر کړي چې پاغي باندې جرح شوی دا او بازي کلام کړي دي. په مقدمه د فتح الباری کې چې غیله هدی الساری و یا هد الساری د حروف معجم په ترتیب باندې روات ذکر کړي دي، او د هر راوی باره کې چې کم کلام شوی دی دا غي نه بیا جواب کړي دي. دا غ جوابونو حاصل دا دي چې په دغه روات باندې کم کلام شوی یا خدا کلام د اسناد په جهت باندې ثابت نه دی، د دغه کلام اسناد ضعیف دی. دویم دا چې د کوم اهل علم د صحیحینو پر روایت باندې کلام کړي نو دا کلام کوونکی په خپل مجروح دی. نو د مجروح سړی جرحه دا قابل د قبول نه وي. دریم جواب دا دی چې دا کلام په دای کې کړي نو دا کلام نسبی دی، یعنی دی یو شیخ معین په جهت باندې، لکه څنګه پدې ده کې عكرمه ابن عمار کې کلام شوی نو دا پدې کې کلام نه دی، بلکې یو معین استاد دی د یحیی ابن ابي كثير چې دا غنه روایت نقل کین او روایت ضعیف دی، خو دا غنه علاوه چې د بل چا نه روایت نقل کین او روایت به صحیح وي. دی له محدثین په نیز باندې تضعیف نسبی وي چې صرف دی یو معین شیخ په نسبت باندې دی ضعیف دی، عموما ضعف پکې نشته. او اصحاب الصحيحين امام بخاري امام مسلم رحمه الله عليه چکل بیا د دی احادیث را نقل کین وغه انتقاء او انتخاب کړي، اگر روایت را نقل کین چې پاغي کې د دین خطا نه د واقع شوی. وعلى كل حال اگر روات چې امام بخاري او امام مسلم رحمه الله عليه دا غي احادیث ذکر کړي دي په خپل صحیح کې په اصول کې نه په متابعات او شواهد کې، نو هغه د پاره بدا فیصله کول شي چې د دې توثیق زمینی شوه ده. يحكم لهم بالتوثيق الزمني، دا ای بارکه د محدثین دا فیصله ده چې توثیق نسبی دی له حاصل ده. دا خبره بیا په علم الجرح والتعديل کې مفصل ذکر ده، خو اشاره تن مدل تدید لپاره ذکر کا چې په دې اسناد کې عكرمه رحمت الله علیه راغله ده او دا د صحیحین راوی ده او په دې باندې کلام شوه. نو حافظ رحمت الله علیه چې کوم جوابات کوي محاصل داغ جوابات وما هو شدري جوابون دي. قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار، دا حديث مسندن ندي ذكر كده مگر عکرمه ابن عمار رحمه الله. مقصد د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې قول سره دا دی چې دا حدیث عکرمه ابن عمار رحمت الله علیه ذکر کړي هغه په دې باندې متفرد دی، او عکرمه ابن عمار رحمت الله علیه چې دی د چکلا د یحیی ابن ابي كثير نه روایت نقل کینو په دغه روایت کې اضطراب دی، نو په دې قول سره امام ابو داود د دې حدیث تضعیف له اشاره کوي چې حدیث ثابت نه دی. د ابو داود په بعضی نسخو کې دا الفاظ راغلي دي چې حدثنا ابان حدثنا يحيى بهذا، يعني حديث عكرمه ابن عمار. امام ابو داود وایي چې مال حدیث بیان کړي ابان، اغله يحيى دا حدیث بیان کړي، یعنی د عكرمه د پاره متابع موجود دي چې هغه ابان دي. خدغه عبارت د امام ابو داود رحمت الله علیه نه ده، ځکه امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې د عکرمه ابن عمار نه علاوه دا روایت بل چا نه ده ذکر کړی. نو کوم نسخو کې چې دا عبارت راغله چې د عکرمه ابن عمار نه علاوه ابانم دا روایت را نقل کړي، نو دا د امام ابو داود رحمت الله علیه کلام نه ده، دا اسې چا اضافه کړي په بعضی نسخو د ابو داود کې. نو امام ابو داود رحمت الله علیه په دې قول سره د حدیث تضعیف له اشاره وکا. پدې اسناد کې چې کوم یحیی ابن ابي كثير رحمت الله عليه راغله دا ثقه راوي دي، او د دغه مشهوره جمله را نقل شوې ده کوم چې امام مسلم رحمت الله عليه په مقدمه کې ذکر کړي، لا يستطاع العلم براحه الجسم، دا علم پر راحت د جسم سره نه حاصلېږي، دا علم د حصول لپاره به تکلیفونه او مشقتونه برداشت کې. یحیی ابن ابي كثير رحمت الله عليه د ثقره او یانو نه ده، خدا روایت چون کی عکرمه رحمت الله علیه تر نقل کړه ده، او داغه پر روایت کی د یحیی ابن ابي كثير نه استراب ده، نو حدیث سندن ثابت نه ده.